شب بخیر کوچولو. موش کوچولو میتونه دوست آقا شیری بشه یا نه؟ ایوا برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام عزیزای دلبندم، خوشحالم که امشبم به برنامه خودتون گوش میکنین. انشالله که حال روزتون خوبه، حال دلتونم خیلی خوبه. گلگلی های من، داشتم چی میگفتم؟ آها، به نظر شما موش میتونه یه دوست خوب برای سلطان جنگل آقا شیره باشه؟ میدونین چیه؟ تو قصه امشب ما یه آقا شیری هست که موش کوچولو رو زیاد دوست نداره، دلش نمیخواد باهاش دوست بشه. حالا ببینیم بالاخره چی میشه ها؟ پس بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست دوستی موش کوچولو و آقا شیری. توی جنگل بزرگ حیوانات زیادی در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی می کردن. روزی از روزها که شیر جوون و بزرگ زیر یه درخت بلند خوابیده بود و استراحت می کرد، یه دفعه یه موش بازیگوش از راه رسید و شروع کرد به سر و صدا کردن و اذیت کردن شیر و روی یالهای شیر بالا و پایین پریدن. شیر ما هم که خیلی ناراحت شده بود با یه حرکت موش رو گرفت و بین پنجه هاش فشارش داد. خواست موش رو بترسونه که موش کوچولو با گریه گفت: منو ببخش سلطان جنگل، خواهش میکنم، این دفعه بار آخرمه، دیگه قول میدم این کارو انجام ندم. شیر با اینکه از دستش ناراحت بود، وقتی که دید موش از کارش پشیمون شده و گریه میکنه، یه خود دلی سوخت. موشو آزاد کرد و گفت دیگه این کارو نکنه. موشم قول داد. بله بچه ها، چند روزی گذشت تا اینکه یه روز شیر توی جنگل اسیر شد. حتما میپرسین چه جوری؟ شیر ممکنه اسیر بشه؟ بله، اون توی یه تله افتاد و به دست و پاش کلی تناب پیچید. شیر خیلی تلاش کرد خودشو نجات بده، ولی نشد که نشد. اون شروع کرد به سر و صدا کردن و کمک خواستن. در همون موقع موش کوچولو هم از اونجا رد می شد. دید شیر بین تنابها گیر افتاده. اون فوراً به سمت شیر رفت و بدون معطلی بچه ها تنابها رو با دندوناش جوید و باز کرد و شیر رو آزاد کرد. باریکلا باریکلا به موش کوچولو. سلطان جنگل خیلی خوشحال شد. موش به شیر گفت: حالا منو واقعا بخشیدی؟ شیر از کمک‌های موش خیلی تشکر کرد و گفت: بله، واقعا ممنونم از تو. من فکر می‌کنم ما بتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. بچه های عزیزم، از قصه امشب خوشتون اومد؟ خدا رو شکر، دیدین موش کوچولوی ما چی کار کرد؟ بله شیر و با اون عظمت و نجات داد. آفرین عزیزای من، خوبی کردن و مهربونی خیلی خوبه، خیلی خوبه که ما هم وقتی دوستانمون احتیاج به کمک دارن به اونا کمک کنیم، خوشحالشون بکنیم، درست مثل موش کوچولو که به آقا شیر کمک کرد. قربون کمک کردنتون برم. خب دیگه قصه‌مونم تموم شد، امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین. حالا دیگه وقت لالا کردنتونه، انشالله خوب بخوابین و خوابهای خیلی خوبم ببینین. آفرین گلگلای من، خداحافظ تا فردا شد.